39 पहला क्या है 33 में 33 श्लोक में वो टिप्पणी ठीक है। टिप्पणी को देखना हमको हम लोग को मालूम नहीं, जो तत् के ऊपर टिप्पणी है ना, तत् शब्द के ऊपर नहीं, उस स्थान पर तत्कृता चाहिए। मूल में क्या है? नहीं तत् नहीं, तत्पूर्णता। तत्पूर्णता जो है तत्पूर्ण के स्थान पर तत्कृता चाहिए। तत्पूर्णता है ना, तत्कृता में तत् से आरंभ होगा ता तक जाएगा, इसलिए पूर्णता के जो ता है तत् से आरंभ कर पूर्णता के ता तक उसके स्थान पाठ किया चाहिए तत्कृता, और पूर्णता नहीं है। तत् का अर्थ तत्कृता नहीं, तत्पूर्णता के स्थान पर तत्कृता। और अवधि में बहु कुछ चौ बनाया तो क्या अर्थ होगा? तत्कृता च धीर अनाध्याति से आत्मा ने बोले ठीक है। कैसे हाँ धीरे दीर्घ है, टिप्पणी में धीरे दीर्घ है ना, टिप्पणी धीरे दीर्घ है धी। अद्वय वास्तव्य सती मनन सहित श्रवणम तत्कृता च धीर अनाध्याति से आत्मनि अफले स्याताम। श्रवण और उसका तत्कृत जिद्धि आत्मनि अनाध्याति अफले स्याताम तथा च उपनिषद उपनिषद अप्रामाण्य मित्यर्थ तत्र दोषांतर क्या जो सब किया है बड़े महाराज ने तत्पूर्णता के स्थान पर तत्कृता, वहाँ पूर्णता नहीं। तत्कृता च धीर वो ठीक है, टिप्पणी ठीक है। वो तत् का था तत्कृता समझने से तत्कृता पूर्णता उसे गलती होती थी। तत्पूर्णता के स्थान पर तत्कृता, तत्कृता च धीर। कहाँ से चले गए? 39 हो गई थी कारी का अभी 40 अद्वैतावस्था। अच्छा अभी चल रहा है भर्तृप्रा पंच का मत है, उसमें जो दिया तत्र दोषांतर का। हाँ यदि अद्वैत ही सत्य है बाकी सब अप्रमाण है तो अद्वैत अद्वय वास्तव है। अद्वय वास्तव थे मननादि से तो श्रवण श्रवण जन ज्ञान कुछ उसका क्या करेगा अद्वितीय ब्रह्म में, इसलिए अपने उपनिषद अप्रमाण हो जाएगा। यदि अद्वैत ही वास्तव मानेंगे तो द्वैत को मिथ्या मानेंगे तो ये कहा था। अभी 40 में अद्वैतावस्था यद्यपि सदा सती वास्तविक वास्तविक अद्वैतावस्था अद्वैतावस्था सत है वास्तव है तथापि न द्वैतावस्था तथा द्वैतावस्था तो ऐसा नहीं, सिद्धांत के तरफ से शंका होगी अथवा भर्तृप्रपंच विरुद्ध में शंका होने पर उत्तर देते पूर्ण इति। पूर्ण ब्रह्म परिज्ञाना व्यतिरेकत्व हेतुतः अदोवत कार्यमप्येतत् पूर्णमेवावसीयताम्। पूर्ण ब्रह्म परिज्ञान अव्यतिरिक्तत्व अव्यतिरिका उसे अभिन्न है, भिन्न नहीं। पूर्ण ब्रह्म परिज्ञान ज्ञान स्वरूप उसे अभिन्न होने से अधोवत अध पूर्ण है, पूर्ण अध अधोवत जैसे कारण ब्रह्म पूर्ण है कार्य में पेत तो पूर्ण में अवश्य क्योंकि उससे अभिन्न है, इसलिए कार्य भी पूर्ण है। ब्रह्मेव पूर्वम परितो ज्ञप्ति रूपम पहले कहा था तस्मात अव्यतिरेका कार्य ब्रह्म भी उससे अभिन्न, अभिन्न होने के कारण कारणवत कार्यमपि पूर्णमेव तथापि कथम वास्तवम कार्य पूर्ण हो तो वास्तव क्यों इति आशंक्य। पुण्येनाभेदतः कार्यं पुण्यं स्यान्नमृषा श्रुतेः यद्यतो नातिरेकेण तत्तदेवेति निश्चितिः। पुण्यन कार्यम पुण्यन अभेदत पुण्यम सैत् नमृषा। कार्य जो है प्रपंच जगत ब्रह्म कार्य पुण्यन अभेदत पुण्य से अभिनवन से ये भी पुण्य है नमृषा मिथ्या नहीं श्रुते है श्रुति प्रमाण यद्य तो अतिरिक्त न तदेव इति निश्चित जिससे भिन्न नहीं वो तद्रूप है तो कारण से भिन्न नहीं तो कारण ब्रह्म रूप ही पुण्य ही है। 41 तस्य पुण्य पुण्य अभेद मानम कार्य पुण्य से अभेद प्रमाण श्रुते पुण्यमिदम यदि श्रवणात् पुण्यमद पुण्यमिदम ये भी पुण्यमय पुण्यात् कार्य से अभेतरिके भी कारण पुण्य से कार्य पुण्य अभेद अभिन्न होने पर भी वास्तव के वस्तुत तत्र यद्य तो अतिरिक्त न तदेव तो सत्य वास्तव अत्र घट सर्वादि उदाहरण घट सर्वादि मिट्टी से भिन्न नहीं तो मिट्टी है इस कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं जितने कार्य सब ब्रह्म ही है सत्य पुण्याद इत्यादि वाक्य से व्यावृत्याम शंका महा पुण्यात् पुण्यमुदच्यते एवं तरी एवं तर्येकरूपेऽस्मिन् तत्त्वे सत्ये समर्थिते ततः सर्गाद्यभावः स्यात् देहरूपतया स्थिते एवं तर्हि अस्मिन् एक रूपे तत्त्वे समर्थिते सति समर्थिते तत सर्गादि अभाव स्यात् स्थिति एक रूपता स्थिति तो सर्ग प्रलय आदि कुछ नहीं होगा ये शंका है उसकी। अवस्थाद्वय से सत्यत्वे कार्यकारण तो व्यवस्था अनुपपत्ति तो कार्यकारण कोई कार्य को कारण कुछ कैसे कहेंगे एक रूपत्व अतः द्वैता द्वैता अपना द्रष्टव्य द्वैता द्वैता आत्मन एक रूप है तो सृष्टि आदि कुछ नहीं तद उत्तर तेन वाक्य में होता रहते उसका उत्तर देते आगे नैव नैव यतः श्रुति ही प्राह पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् कारणतः पूर्णम् द्वैतमेतदुदच्यते नैवम जो कहा सर्गादि अभाव होगा एक रूप है तो नैवम यथा श्रुति प्राह पुनात् पुनमुदच्यते श्रुति कहती पुनः से पुनः निकलता है पुनात् पुनः क्या पुनात् कारणात् पुनम द्वैतम एतद् उदच्यते उद्गम्यते निकलता है उत्प्रवंचदाद उगति अर्थ भी तो कार्य निकलता है उद्गम्यते तेजर्ष ताम व्याकृति पुण्यात् पुण्यमुदच्यते की व्याख्या है पुण्यात् कारणतः पुण्यम द्वैतम एतद् उदच्यते। अद्वैत कार्यत्वे द्वैत से उक्ते सिद्धांति आशंकते अद्वैत कार्य द्वैत होने पर सिद्धांति कहती यस्माद् यस्माद् उद्दृच्यमानं हि द्वैतम नैवातिरिच्यते तदेव उद्रेचनं च स्यात् द्वैत सेति मतं यदि यस्मात् उद्रिच्यमानं हि द्वैतं नैव अतिरिच्यते जो द्वैत निकलता है अद्वैत से वो द्वैतम अद्वैत से अतिरिक्त नहीं तदेव चेत द्वैत उद्रेचनम सैद द्वैत से मतम यदि यदि द्वैत से उद्रेचनम मतम तदेव द्वैत से उद्रेचनम मतम यदि तदेव द्वैतम तदेव अद्वैत ही है द्वैत से अद्वैताद उद्रेचनम उद्भवनम इष्टं चेत् तरी तस्माद् अद्वैताद् उद्गच्छन् न तत्वात् अतिरिच्यते अद्वैत से निकला तद्वैत से अलग नहीं मिट्टी से घट जैसे किंतु तत्र कल्पितम तदेव स्यात् अद्वितीय न रज्जो उद्गच्छन् उरगस तस्माद् विद्यते रज्जु से भिन्न नहीं तथा च विवर्तवाद हो जाएगा दृष्टान्त दे तो ही शब्द तद यस्माद् उद्दृश्यमान ही द्वैतम नैव अतिरिच्यते अतिरिक्त नहीं है दृष्टान्त है रज्जु के लिए द्वैतस्य मिथ्यात्वानुपपत्तेर मेवमिते के दर्शित दुसैति तो सिद्धांत की शंका है तो ही पुनः होगा तो पूर्व विषित कहते द्वैत से मिथ्यात्व अनुपते मिथ्यात्व उनसे तो अभिन्न नहीं होगा एक देश कहते हैं नहीं तदेव कुतो यस्माद दृष्टहानं प्रसज्यते प्रत्यक्षतो हि दृष्टोऽयं द्वैताख्यो विषय स्फुट हाँ एक देशी भारतृपवन से पक्ष वाले कहते हैं नहीं तदेव एवं न जो एक ही अद्वैत तत्व है अद्वैत कुछ है ही नहीं तो विवर्तवाद ही थे न सिद्धांत की तरफ से कुतो क्यों नहीं यस्मात् दृष्टानं प्रसज्यते उत्तर देता है एक देशी दृष्ट स्यान के यह प्रसंग है दृष्ट स्यान के श्री दृष्ट क्या है प्रत्यक्ष तो दृष्ट एवं द्वैताख्य विषय द्वैत प्रत्यक्ष दिखता है उसका त्याग करना पड़ेगा यदि मिथ्या मानेंगे पैंतालीस मिथ्या तो असंभव है तुम सति कुत द्वैत मिथ्या क्यों नहीं कुत प्रश्न से उसका उत्तर एक दिशे हेतु यस्मात् दृष्टान दृष्टान प्रसज्यते जो प्रसंग है द्वैत दृष्टान प्रसंग प्रकटयितु दृष्टम व्याचर्य दृष्ट क्या है प्रत्यक्ष दृष्ट द्वैत उक्त दृष्टो संप्रति प्रत्यर्थ ही शब्द प्रत्यक्ष दिखता है दोनों आपकी माने संप्रति सम्यक संप्रतिपति सम्मति है दृष्टत्वमेव श्रुतत्वम अपि तस्याति द्वैत प्रत्यक्ष दिखता है और श्रुति भी कहा गया तथा दर्शनतः सिद्धो विदितश्चावशीयते प्रामाण्योच्छेद एव स्यात् श्रुतेरेवं समर्थने दर्शनत सिद्ध तथा विदितश्चावश्यते विधि वाक्य से निश्चयता द्वैत द्वैत सत्य नहीं होगा तो यते स्वर्ग काम इत्यादि विधि पर चल जाएगा तो श्रुतेर एवं समर्थने यदि अद्वैत एक ही मानेंगे तो श्रुते प्रामाण्य उच्छेद हो सत श्रुते एवं समर्थने श्रुते प्रामाण्य सत प्रामाण्यक उच्छेद हो जाएगा यथा दर्शनत सिद्ध तथा विदितश्च इति योजना तथा विदितश्च यथा दर्शनत सिद्ध तथा विदित द्वैतस्य रज सर्वत मिथ्यात् उक्तो न दिष्ट दिष्टत्वानि रेव केवल दिष्टत्वानि नहीं किंतु कर्म श्रुतेर विषय अभाव तो अप्रामाण्य भी हो जाएगा अप्रामाण्य से आदित्य फलित भाव प्रामाण्य उच्छेद होगा प्रामाण्य से उच्छेद तद प्रामाण्य भी कहानी कर्मकांड प्रामाण्य अप्रामाण्य हो जाए तो क्या होगा ब्रह्मात्मवादी नाम कहानी ब्रह्मात्मवादी तो समित्या है इत्याशंक्य कर्मकांड अप्रमाण तो ज्ञान कांड भी अप्रमाण हो जाएगा ज्ञान कांड से भी तत्प्रसिद्ध है प्रामाण्य से प्रसिद्ध मेव मिथ्या पारमार्थ्यम क्वचि शास्त्र क्वचि चाप्य अनृतात्मता विवदन मानतां जह्यात परस्पर विरोधत क्वचित शास्त्रं पारमार्थ्यं विदधत क्वचित अनृतात्मतां विदधत बोधयत शास्त्रस्य शास्त्रं परस्पर विरोधता मानता जयात प्रमाण प्रामाणिक त्याग करेगा कहीं तो पारमार्थिक को भी विधान करेगा, कहीं मिथ्या को कहेगा, तो परस्पर विरुद्ध होने से प्रामाण्य को त्याग करेगा शास्त्र। अद्वैत विषय प्रथम क्वचित क्वचित पारमार्थ्यम, अद्वैत में पारमार्थ्य, अद्वैत में मिथ्या, कहीं विरुद्ध होने से प्रामाण्य का उच्छेद। श्रुतावस्टम्बेन अद्वैतवत द्वैतम भी पारमार्थिकमिति समर्थितम, श्रुति मान के श्रुति प्रमाण से अद्वैत पारमार्थिक द्वैत ही पारमार्थिक ये कहा प्रतिप्रमंच मत। इदानीं तत्र हेतुंतर आवृद्ध हेतु पुण्यत्वेन, पुण्यत्वेन जहद्वृत्त्या त्रिष्वप्यध्वसो वर्तते द्वैताद्वैतात्मकं ब्रह्म पुण्यत्वेन विभागतः। त्रिष्वपि अध्वेषु ब्रह्म पुण्यत्वेन अभिभात द्वैताद्वैतात्मकं पुण्यत्वेन अजत वृत्त्या वर्तते। पुण्यत्व का त्याग नहीं करता है सृष्टि तिथि प्रलय। त्रिष्वपि अध्वेषु द्वैताद्वैतात्मक ब्रह्म पुण्यत्वेन अभिभात वर्तते। ब्रह्म द्वैताद्वैतात्मकं उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु त्रिष्वपि वर्तते। पुण्यत्वेन अवस्थाद्वयं पुण्यत्वेन अवस्थाद्वयम् अपरित्यज्य एव सदा अवस्थानात्, कारण तो पुण्य है अभी अवस्थाद्वयम् कार्य अवस्था हुई पुण्यत्वेन रहता है अपरित्यज्य एव सदा अवस्थानात्, अन्यतर अवस्थान त्यागे पुण्यत्व होगा तो कार्य अवस्था में पुण्यत्व नहीं रहेगा तो पुण्यत्व नहीं होगा। तस्मात् तेन वस्तुस्वरूपेण अवस्थयोर अविभागात् पुण्यत्व रहता है, द्वैतावस्था में पूर्णता है, तयरपि वास्तवतो द्वैत अद्वैत दोनों ही वास्तव पूर्ण है वास्तव। अवस्थाद्वय से वस्तुरूपेण अविभागे मानम पुच्छते प्रमाण कुत कुतो विभागो मानाच्चे दुभयोरप्यवस्थयोः पूर्णादित्यादि वचनान् महाप्रलय आत्मनि कुतः मानात अविभाग चेत, किस प्रमाण से अविभागे उभयर व्यवस्था हो दोनों अवस्था में अविभाग कैसे, तो पूर्णादित्य आदि वचनात् पूर्णात् पुनमुद्यच्यते महाप्रलय आत्मनि, आत्मनि महाप्रलय महान प्रलय अस्मिन् आत्मनि सब कुछ उसमें पूर्ण रूप से रहते, इस वाक्य से पुनः पुनः है दोनों अवस्था में दस पुनात् पुनः मुदच्यते यदि देता देते हो कार्य कारण तो उक्त्वा फिर पुनः से पुनमादाय प्रलय काल में भी पुनः में अवशिष्यते। प्रलय अवस्थायाम आत्मनि अवस्था द्वेश्य अविभागेन अवस्थानम दोनों अभ्याव बराबर रहते दर्शयता द्वैताद्वैतात्मकमेव आत्मवस्तु परिशिष्टम। प्रलयावस्थायाम अद्वैतावस्था एवं अस्ति नेतरा लीनत्वात् उद्लीन हो गई अवस्था द्वैतावस्था इति आशंक्य इदंच इदंच द्वैतमस्त्येव तथा दो द्वैतमेव च पुनत्वाख्या जहद्वृत्त्या समुद्रोर्मिवदीक्षताम्। इदं च द्वैतं तथा अद्वैतमेव च अस्त्येव दोनों पुण्यत्वाख्या जहद अजहद वृत्तिया पुण्यत्वाख्या को नहीं छोड़ करके समुद्र उर्मी बद इच्छता समुद्र उर्मी समुद्र एक है उर्मी अलग है अनेक है तो द्वैताद्वैत दोनों रहेंगे। भेदेन असदपि द्वैतम ब्रह्मरूपेण अस्ति तत्र हेतु दृष्टान्त आ भेद होकर प्रलय काल में भेद से नहीं रहने पर भी द्वैत ब्रह्म रूपेण है, द्वैत पूर्णत्व रहता है। पूर्णत्व क्या अजद वृत्ति यथा समुद्रात्मनि उर्म्यादि विभाग से जलात्मत्व एक रूपत्व से जलात्मत्व एक रूप उर्म्यादि विभाग सदा रहता है। तथा पूर्णत्व आख्या आख्या वस्तु न अवस्था द्वयम् अजहत दोनों में दोनों के अवस्था को जो नहीं छोड़ करके पुनः वस्तु न अजहत दोनों अवस्था को नहीं छोड़ने वाला दो पूर्णत्व आख्या वस्तु न सदा अवस्थानाथ हमेशा पुनः पूर्णत्व आख्य रहा वस्तु तत्र अवस्था द्वयम् प्रलय भी अस्ति तस्मिन् सति प्रलय अवस्था द्वय दोनों दृष्टान्त प्रवचयति यो समुद्र में दृष्टान्त अग्रे चलतमुर्मेणा मध्य ईशचलात्मता निष्कंपत्वं तथा मूले समुद्र सर्वरूपभृति समुद्र अग्रे उर्मिणां चलत्वं मध्ये ईषद चलात्मता तथा मूले निष्कंपत्वं सर्वरूपभृत्व समुद्र सर्वरूप चलत्व ईषद चलात्मना और निष्कंपत्व सर्वरूपं विवर्ति तम अनुदे दार्ष्टान्तिक दार्ष्टान्तिक यथा ऊपर ऊपर तरंग के ऊपर अग्र मध्य और नीचे नीचे समुद्र के नीचे ते रहे तरंगते रहे जल ऊपर तब तरंगे में ऊपर है और मध्य में थोड़ा थोड़ा है हाँ अग्र समुद्र के ऊपर ही भाग अग्र है हाँ तरंग जाता है तमनु दार्शनि यथा यथेता यौगपद्येन वृत्तिरुर्मिभिरात्मनः अनुभूयन्त एकत्र देवदत्तादिके तथा यथा एता वृत्ति योगपदेन उर्मी भी आत्मन उर्मी भी अनुभूयन्ते अपने उर्मी के द्वारा एता वृत्ति ही अनुभूयन्ते एक साथ योगपदेन तथा एकत्र देवदत्ता आदि के एक देवदत्ता आदि में भी तीनों अवस्था द्विता द्विता तीनों अवस्था आत्मन समुद्र से उर्मी द्वारा योगपद्येन एता के चलाचलत्वादि वृत्तय चल चल ईश चलनादि वृत्ति यथा अनुभूयते तथा एकत्र मैत्रादि क्षेत्र के युगपद एता वृत्ति आलोच्य समझ ले दाष्टान्तिकं व्याचष्टि दाष्टान्तिकं एकत्र देवदत्तादि के तथा श्लोक में देवदत्त दिया नीचे मैत्रादि क्षेत्र निष्कंप निष्कंपा देवदत्तस्य वृत्ति स्यात् परमात्मना ईषत् प्रचलिता प्राण भावे नेत्यवगम्यते विराट भावेनातितरा चंड प्रचलितोर्मिवत उर्म्यग्रवत् पिंड भावे नाम रूपक्रियात्मना देवदत्तस्य परमात्मना निष्कंपा वृत्ति स्यात्। प्राणभावेन ईषत् प्रचलिता वृत्ति अवगम्यते। विराट भावेन अतीतानां वृत्तिं चंड प्रचलिता उर्मिवत् उर्मिवत् चंड प्रचलिता होते। उर्मि अग्रवत् पिंड भावे नाम रूपर की आत्मता। उर्मि के अग्र में पिंड हो जाता है फैन होकर के, तो नाम रूप की आत्मता तुर नाम रूप की आत्मा प्रपंच प्राण सदर सत्र के लिए पिंड भाव चतुर्विध भूत ग्रामत्व पृथ्वी जलादि अत्यंत प्रचलितादपि प्रचलितत्व चंड प्रचलित है। व्यष्टि देह ग्रहे केनाकारण इति अपेक्षा नाम रूप क्रियात्मता की आत्मना अत्यंत प्रचलित। अवस्थाद्वय से वस्तुत्व उपसारिति जनि जन्य स्थिति लय स्वयं त्रिषु कालेषु पूर्णता कार्यकारणयोर्ज्ञया द्वैताद्वैतस्वभावयोः। जन स्थितिलयेषु त्रिषु कालेषु एवं द्वैताद्वैत स्वभावयोः कार्यकारणयोः पूर्णता ज्ञेया। द्वैत है कार्य अद्वैत है कारण, दोनों तीनों काल में उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों में पूर्ण ही है। द्वैतावस्थायाम अन्य पूर्णता अन्य च अवस्था अद्वैतावस्थायाम द्वैतावस्था में पूर्णता अलग है, अद्वैतावस्था पूर्णता अलग है। इति आशंका सा च सा चैकेवा विभागत्वात् कार्यकारण भेदतः भेदेन व्यपदेशारः सर्वमेवं समञ्जसम्। सा च एका एव कार्यकारणभेद अविभागत्वात् अविभागत्वात् अविभागवंशे एक ही है पूर्णता। कार्यकारण भेदेन भेदतः भेदेन व्यपदेशारः कार्यकारण भेद होने के कारण भेदेन व्यपदेशारः पूर्णता एका। सर्वमेव एवं सर्वं समञ्जसं भवेत् अविभागत्वात् वस्तुनः पूर्णता विभाग साधका अभावात् विभाग साधकेन अविभागे कारणं पूर्णं कार्यं पूर्णमिति भेद उत्तर कथम तो कार्यकारण भेदतः भेदेन व्यपदेश होता है। द्वैतम अद्वैतं च वास्तवम् इति उक्तं तन्निगमयति सर्वम् एवं समञ्जसम्। अद्वैतावस्था कारणं कार्यं द्वैतावस्था इति अवस्थयोरेव तद्भावो। द्वैताद्वैत में अवस्था में सो कार्यकारण हो गया। ब्रह्म तो उभय तो भाई एक रसम, दोनों अवस्था में कई कारण कोई कार्य हो गया द्वैताद्वैत। ब्रह्म उससे भिन्न है एक रसम इति आशंका। आविर्भावतिरोभाव कार्यकारण रूपे समुद्रवान्नृत्यति च प्रत्यवस्थं विभुः स्थितः। कार्यकारण रूपभिः आविर्भाव तिरोभावी समुद्रवत् प्रत्यवत् विभु प्रत्यवस्तु स्थितः नृत्यति च। वो भी कार्यकारण रूप से समुद्र के समान आविर्भाव तिरोभाव होकर के नृत्यति विभु समय हमेशा एक रूप होकर के। नहीं स्वातंत्र्यम अवस्थुरास्ता तुम सकाविति दोनों अवस्था उसमें कार्यकारण और ब्रह्म को छोड़ करके ब्रह्म दोनों से अलग अवस्था कोई स्वतंत्र नहीं ब्रह्म में ब्रह्म की। द्वैत से सत्यते फलितम एवं एवं द्वैतस्य सत्यत्वे कर्मकाण्डस्य मानता अनंत पुरुषार्थाप्ति ऋष्यते कर्मकाण्डतः। एवं द्वैतस्य सत्यत्वे कर्मकाण्डस्य मानता इष्यते अनंत पुरुषार्थाप्ति कर्मकाण्ड तक पुरुषार्थ की प्राप्ति स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक। किं कर्मकाण्डस्य मानते न अनंत पुरुषार्थाप्ति द्वैतस्य सत्यत्वे लाभ मुक्त्वा तन मिथ्यात्वे दोषमा सत्य नहीं मानेंगे तो दोष। यदा तु कल्पितं द्वैत मद्वैतं परमार्थतः उच्छिन्न कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यं विषयादृते यदा तु द्वैतं कल्पितं अद्वैतं परमार्थतः तदा कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यं विषयादृते उच्छिन्नं। फिर कोई विषय नहीं रहा प्रामाण्य कर्मकाण्डस्य नष्ट हो गया। तद प्रामाण्य उपगमे पारमार्थ्यं क्वचिद् इत्यादि न उक्तम। कहीं कहीं पारमार्थ्य कहीं अपरमार्थ्य अभी आया था 47 अभी सप्तचत्वारिंशतम समय पारमार्थ्यं क्वचिद् क्वचिद् अपारमार्थ्य कहे तो परस्पर विरोध होगा प्रमाण होगा। दूषणम अवतरेदिति अभिप्रेत्य एक देशस्य चामात्वे वेदस्याप्य प्रमाणता सर्वनाश भवे देवं सर्वा प्रामाण्य हेतुतः। एक देशस्य च अमात्य अप्रमाणत्वे वेदस्य भी अप्रमाणता संपूर्ण वेद अप्रमाण हो जाएगा एवं सर्वाप्रमाण हेतु तो सर्वनाश हो जाएगा। उपनिषद भाग वेद कर्मकांड अप्रमाण हो गया तो उपनिषद भाग भी अप्रमाण सर्वनाश क्या है स्वर्गापवर्ग हो गए और अयोग स्वर्ग मुख्य दोनों ही सिद्ध नहीं होगा पूरा वेद अप्रमाण हो तो उत्तर से निराश तरी कथम आशंक अत अतो विरोधन उत्यर्थम सत्यत्व प्रतिपत्तये कार्यकारण शास्त्रम पुनमित्यादिना वदत। अतो विरोधनुत्यर्थम कार्यकारण सत्यत्व प्रतिपत्ते शास्त्रम पुनमित्यादिना अवदत। पुनमित्यादिना शास्त्रम कार्यकारण सत्यत्व प्रतिपत्ति के लिए कहा विरोध निवृत्ति के लिए। द्वैत सत्यत्व अनंगीकार पूर्व दोष अतः अप्रमाण्य हो जाए सर्वनाश अवदत पुनमिति पुनमित्यादिना शास्त्रम अवदत पुनतम। न केवल श्रुतेरव द्वैत सत्यत्वम किंतु अध्यक्षादिरपि प्रत्यक्षादीनि प्रत्यक्षादीनि मानानि वेदग्राहीनि सर्वदा तेषां चाप्य प्रमाणत्वं प्रापदद्वैतवादिनः। अद्वैतवादिन वेदग्राहिणी प्रत्यक्षादीनि मानानि ते सर्वदा तेषाम् अप्रमाणत्वं प्राप्त अद्वैत आदि अप्रमाण तो प्राप्त हो जाएगा अद्वैत आदि मत में प्रत्यक्षादि तेषाम प्रत्यक्षादि मानानी सर्वाद्य भेद ग्राहिणी तेषाम का था प्रत्यक्षादि प्रमाणानाम वेदानाम प्रमाणानाम वेद नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाणानाम वेद ग्राहिणाम सर्व अप्रमाणत्व प्रापद अद्वैतवादी के मत में अप्रमाण हो जाएगा प्रत्यक्षादि प्रमाण से भर्तृप्रपंच पक्ष उपस्थानी इति वेद इति वेद विद के भिन्ना भिन्न सतत्वक सर्व वस्तुवांचन्ति तत्व उत्यान युज्यते इति केचित् वेदविदः सर्वं वस्तु भिन्न भिन्न सतत्वकम् अभिवांचन्ति ज्ञातः पूर्वपश्यः सिद्धान्ते तत्त्वयुक्तः न विद्यते सिद्धान्ते इति तत्त्व इति प्रतिज्ञातं प्रकटयति तत्त्वयुक्तः न विद्यते ये प्रतिज्ञान्त सिद्धान्ते न इसका ही प्रकटन नैयुक्तिमदिदं गीतं ह्यपवादविकल्पनं न्यायासंभवतः स्पष्टं स च न्यायो विभाव्यते इदं अपवाद विकल्पनम न युक्तिमत गीतम न्याय असंभवत स्पष्टम च न्याय विभावित न्याय भी कहते हैं प्रतिज्ञातम प्रकटित न युक्तिमत इदम गीतम ये अपवाद विकल्पनम न्याय असंभवत स्पष्टम सच न्याय विभावित इसमें ही आया ही अपवाद विकल्प वक्षमान उपपत्ति अत्र हेतु हेतु कर्तुम ही शब्द दिया युक्ति को हेतु बनाने के लिए युक्ति आय कहेंगे अद्वयम ब्रह्म इति उत्सर्ग प्रभुतम शास्त्रम है हाँ कर्तुम में हर्ष होगा हेतु तो दीर्घ ही कर्तुम में भी हृदय कर दिया देखो उत्सर्ग और अपवाद कैसे अद्वयम ब्रह्म इति उत्सर्ग प्रभुतम शास्त्रम प्रलयावस्था विषय प्रलय काले में अद्वितीय ब्रह्म है सृष्टि शास्त्र तो विशेष प्रभुत्व हुआ तो अपवाद पूर्व विषय कहता है सामान्य शास्त्र हो गया सृष्टि शास्त्र विशेष हो गया अपवाद तत्व द्वैता द्वैत रूपम ब्रह्म ये हो गया उत्सर्ग अपवाद यद्वा दूसरा विकल्प कहेंगे सद्वयम कदाचित कदाचित अद्वयम इतु उभय रूपत्व ब्रह्मण इति चेत कभी सद्वय कद्वय अद्वय पहले द्वैताद्वैत रूप और कभी सद्वय कभी अद्वय करके वह रूप हो गया यदि चेत नहीं त्या इसमें विकल्प कर कहते और समुच्चय भी हो जाता है नहीं पहले पहले होकर के ऐसे एक उत्सर्ग और अपवाद होकर के द्वैताद्वैत ब्रह्म द्वैताद्वैत रूप है द्वैताद्वैत हमेशा दोनों रूप है और दूसरे में क्या है कभी अद्वैत कभी द्वैत पहला अवस्था में उत्सर्ग अपवाद होकर के द्वैताद्वैत उभयात्मक हो गया पहला और यहाँ कभी अद्वैय कभी सद्वैय तो इसको विकल्प कहते और विकल्प जहाँ दोनों अलग है यहाँ भी समुच्चय भी हो जाता है समुच्चय कैसे दो जैसे आश्रम समुच्चय विकल्प समुच्चय आश्रम विकल्प समुच्चय कैसे ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित गृहात् वनाद वा ये हो गया विकल्प और समुच्चय कैसे हुआ क्रम से तो क्रम से एक व्यक्ति में एक समय में दो नहीं होता है एक में अलग अलग होने पर उसको समुच्चय भी कहते हैं विकल्प नहीं कल पूजा ना एक में एक समय में द्वैत एक समय अद्वैत तभी समुच्चय हो गया। कैसे कर्म समुच्चय हुआ? इसे ज्ञान कर्म में समय कर्म समुच्चय होता है, समय समुच्चय नहीं। तो यह विकल्प और समुच्चय दोनों प्रकार के लिए अद्वयम कदाचित कदाचित अद्वयम इतने उभय रूप तो ब्राह्मण नेत्या अपवाद विकल्पनम न्याया संभवत न गीतम ठीक नहीं। कैसे न तापत तो ब्राह्मणी उत्सर्ग अपवाद संभव, ब्रह्म में उत्सर्ग अपवाद संभव क्यों नहीं? यहाँ पाठ चाहिए विषया भेदे, विषय भेद जो दिया ना उसके अनुसार विषया भेद ही तत्संभव। विषय भेद है विषय भेद, जैसे जहाँ उत्सर्ग है माहिंसा सर्वभूतानि अग्निशय में पशु अपवाद है, विषय अत्यंत भेद नहीं। भेद होगा तो ये अलग उसमें क्या होगा? जे उत्सर्गपान नहीं होगा सामान्य, ऐसे आदगुण है उसके बाद वृद्धि रुचि अपवाद विषय कुछ अंश में अभेद है, पूरा अभेद नहीं कुछ अंश है अभेद है, उस अंश में वृद्धि जहाँ प्राप्त है गुण प्राप्त है। इसी प्रकार जहाँ अग्निशय में पशु प्राप्त है हिंसा, वहाँ महिंसा का भी विषय है, यह अभेद हुआ। इसलिए विषय मौर्य महाराज जी ने बनाया लेखा है विषया भेद ही तत् संभव, तदित उत्सर्गपाद संभव न चाहिए तथा। यहाँ विषय अभेद नहीं, क्यों अभेद नहीं? न खलु अद्वयम ब्रह्मेव जायते लियते, अभेद होगा क्या होगा? ब्रह्म अद्वयम जायते अलियते, तो जायते लेते माने तो क्या होगा? एक ब्रह्म जन्म होता है लय होता है तो हो जाएगा विषय अभेद हो गया। अब तो उत्सर्ग अपवाद होगा जैसे पूर्व पिछले ने कहा प्रलय अवस्था में अद्वय सृष्टि अवस्था में द्वय, किंतु वस्तुतः अद्वयम ब्रह्म जायते लियते नहीं बनेगा, इस उत्सर्ग अपवाद यहाँ नहीं होगा। ये हो गया उत्सर्ग न चात्र विकल्प, उत्सर्ग अपवाद हो गया। अब क्या है विकल्प? नहीं तद अद्वयम सद्वयम व्याति युक्तम, तद ब्रह्म अद्वयम सद्वयम व्याति विकल्प नहीं वस्तु नहीं तदविघात, वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है। अभी शंका करते न च अवस्था भेदन तदयोग, अवस्था भेदन प्रलय अवस्था और सृष्टि अवस्था अवस्था भेदन तदयोग विकल्प योग इतने न वस्तुनि तत्कृतस्य अदृश्य, तत्कृतस्य अवस्था भेद कृतस्य विकल्पस्य अदृश्यत्वात्। यहाँ ना भी तस्या जो बनाया इसे ठीक समुच्चय लेना क्या, क्योंकि विकल्प समुच्चय दो आया, ये आगे भी समुच्चय का निराकरण करेंगे। इसे यहाँ समुच्चय तयो समुच्चय से ठीक है, तयो अवस्था यो होना चाहिए, आगे तयो है तस्या कहेंगे तो अवस्था आया समुच्चय। ब्रह्म अद्वयम सद्वयम वायति समुच्चय, अद्वयम सद्वयम च अर्थ करेंगे दोनों समुच्चय कहेंगे तो ना विरोधात्, विरोध के अद्वय हो सद्वय ये दोनों नहीं है, और अवस्था दोनों का समुच्चय एक साथ नहीं होगा। तस्माद उत्सर्ग अपवाद और विकल्प समुच्चय अत्र अभिवाद, उत्सर्ग अपवाद दो हो गया और विकल्प समुच्चय दो है, नहीं होने से न द्वैता द्वैतात्मक ब्रह्म इत्यर्थ। आगे उसके स्पष्टीकरण कर आगे श्लोक आएगा के न न्याय न ब्रह्मणि उत्सर्गादि असंभव तत्र, किस युक्ति से सच न्यायो विभाव्यते।